دیدی ای دل که غم عشق دیگر بار چه کرد، دیدی ای دل که غم عشق دیگر بار چه کرد، چون بشد دل برای با یار وفادار چه کرد. Oh, وحكي بوار